karaları bağlama. Gidiyorum ağlama, karaları bağlama. Saçlarından bir tel ver, derman olsun yarama. Saçlarından bir tel ver, ilaç olsun yarama. Gel yanıma yanıma, seni saran canıma. Gel yanıma yanıma, kıyma benim canıma. Konaydım ben bir keklik olaydım, yollarına konaydım. Giden gelen yolcudan sevgilimi soraydım. Giden gelen yolcudan nazlı yarı soraydım. Gel yanıma yanıma, seni saran canıma. Gel yanıma yanıma, kıyma benim canıma. Urfalıyam, dalıyam, bahçeliyem, balıyam. Urfalıyam, dalıyam, bahçeliyem, balıyam. Ben yerden ayrılalı, yürekten yaralıyam. Ben yerden ayrılalı, yürekten yaralıyam. Gel yanıma yanıma, seni sarar canıma. Gel yanıma yanıma, kıyma benim canıma.